تاسن کاسیر شرابو تدی شرابو نالاو نور شرابو کانا مزاجوا کافورا شیبا گڑون داغی زنجبیلا دا ادرکو دا عرکو سرام زنجبیلا دا ادرکو چکم عرکی دا حرارت غریزیه پا دیکی زیادی دا خلیلا مزخ کلی کی دا پخوا پا شرابو که یو دیکولو خون بے والا برابرو زنجبیلو ادرکو دا ادرکو دا نا عیننا یعنی چینا فی آپا دا جنت کی بئی تو سمع سلسبیلا نمی کے خودلی شوی دے سلسبیل سلسبیل مانا دارا چھ دیر پاسانے سرا امیشہ روانم دا پاسانے سرا قطر مرینا اغا تیری گی او سلامتیا پا کم دیر زیادتا را دیتا سلسبیل بھی لکی گی دا عجمی نم دے نکیر دا دے وجن سلسبیلنو دے منصرف استعمال کردی را دا مرین آسان تیری دن کی دیدے دے کخپل بوتل نمی غیر سلسبیل شربتو ویتوبو علیم او گرزی بے پدی بانے مخی یتاپو ہوئے مجھولو پتر فائلو نلگے دلا فائل خیو سو او گرزی بے علیم پدی باندے ولدان مخلدون علکانو چمیشہ بالکانی تک کل کو علکی نی دودری کال پس بیا علکنی او دلتا چکم علکان دی نتر اخیری اخیری با علکانی ازار ایتا اوم کل جتو وین دیل رام دونه خیسته بای چه ای کل گرزی دا گرزی تو تا گوری کنا حاسب تا اوم گنه بط دیل را لولو ان چه دامل غلر دی پپڑا کاکی منصورا خوری وری چه کل زیرا جی ویزا رئیت سمم اکل چه تا اوینه دغزه سمم دغزه یا ویزا رئیت اکل چه تا اوینه سمم رئیت دغزه با اوینه سمم دغزه تا اوی تالیبان پا مرضونو که سمم خیرا مرضو کنا دغه دغه خیر دې دغه دغه خیر دې رائے توب ویني نعیمن و نعمتنا و ملکن کبیر آباد شاہی ډیر غټا عالیهما د پاساره جنتیانو وی فوقهما یعنی غسطولی بشدیتا سیاب و سندسن جامع د باریکوری خمو شنو و استبرق د غټوری خمو و حلوا اساور من فضا اچول بشدیتا اساور بنگړی من فزدار سپینو درو سورت فاطر کے ترشوی دی یحلون فیا من اساورا من ذهبن تسرو درو بھئی اور سورت حج کے یحلون فیا من اساورا من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیا حریر عدلتے ہوئے لو من فزت یہ دا بر اسرو دری کدا بر سپینو دری نو جواب دارے چه دا خو بس دا ایسری خواه را کس را داری خواهی کس پین داری خواهی خپل خپل چاحت تی چای سورتوی تا چا چه سنگ خواهی نک کچان تی بنگلی بورتا چی او چا بیری دی چه دا سڑو دا لکان دا پارا برس پینو داری او دا دی جنکو دا سر داری دیر خواهی نا دا ای بنگلی برس رو داری تا دی ایسی دا بنگلی خواهی نی چه بنگلی وارا راشی نو تاویگی تی وسقاهم ربهم شرابا طهورا او اس کئی باپا دی باندے رب دی دسکلو سی زنا زڑو پاکا ان کے شرابن ہر دسکلو سی چھرے تہورن داد چھو کلے اوخری نجوڑو زڑو بیم پاک شی او دا مشکو دا انبر گن تک خوشبویں باتی نخی جی دیتا بہویلی شی ان آدا دانی متنا کان لکم جزا داستاس را پارا بدلی دی وکان سایکم وستاس و عملو مشکورا قبول کر چھے دا دنیا آگا عملو اگر اللہ رب العزت قبول کرو دا قدر کرو شو ومن اراد الاخرتا وسعالا سعیا وو مومن اندری شرطو نو پولائے کا کان سعیوهم مشکورا دوی میسر صورتو انا نحنو نزلنا علیک القرآن یقینا منگا نادر کردے پتا بانے دا قرآن کیفیت دا نزولو تنزیلا پا لگ لگو نازل ولو سرام لگ لگ میں نازلو چھتو تا توحید بیان کی اور حشر مسئلہ بیان کی او دی بدل تکلیفو نظر کی اتو پائے بانے صبر کے اصول کامیاب ہے فاصبر لحکم ربک لام پمانا دعلا فاصبر لحکم ربک تو صبر کوا د وجی د پیسلی رخ پل رب نام ولا تطعو دا ترک د مداہنت مداہنت پری را سستی مکوا ولا تطعو منہم ممنا د دینا آسمن د گنانگارو او کفورا او ندنا شکرام دا اور تعمیم دا پارا دے نحو کې مشهور او په و قسم لري کنه نو یو پکې اور تعمیم د پاره مثال ولم د آیت پیش کی دا مطلب نه لري چې د عاصم منا او د کفور نه یا د کفور منا او د عاصم نه د عاصم او د کفور د دواړو د وی خوځي ته یو پکې ممانا سورته نون کې تیر شو کنه ولات وته کلا حلاف مهین حماز مشائم بنمیم دغه نمبر 10 بدمعاش شری دغه ممانا او دلته د عاصم او د کفور ممانا اوخته وی چاو ویلو چې لړه خره کا جورا یو ته د دواړو دی وی خوځي د عاصم او د کفور د دواړو دی وی خوځي خرس پیر گیدړ روري واس کور اسم ربک درې مسله یادوانوم د خپل رب بکرتن واسیلا سبا او بیگا مسفخین ما دیگر مو بیانوا مخک مونږ ویری دا کنایه د دوام نه لک ولهم رزقهم فیا بکرتن واشیا جنتیان له وډوډې ملاویږي سارو ماس خوتن نو له گرمه بوته نه ملاویږي دوام یادی چې کله لږ واړی کنا جنته جنت زوګلاړو هغه کستبا خوراک او میوه ملاویږي هغه تعریف ته چې ربدن یو خان ویلو چې کله وګ کېګ نه ماته وایا ناغه طالب و توی چه ما وینی نزبه ہوگی ما و من اللیل فسجد لہو اور اشپی پس عیسیٰ کے سجدہ کوار در پارا بکرتن و اصیلن دا دین جوڑ شو دا سار منز دا ماسپخین منز دا مازیگر منز و من اللیل نجوڑ شو دا ماخام و ماسخوتن منز دا قرآن دا کمو آیاتونو نچه دا پینزو منزو نو اس بات کی گی جو پکی دا آیت تے فسجد لہو نسجدے خالص اللہ تلگوا و سبحو او تسبیح وای ردا لیلن طویلا په وګدش پکې شپډی رغدرا نو کله کله پکې پاسا او الله یادوا شیطان و تعالی هو وی کنه الیک لیلن طویلن فرقد وګدش پر آرام کا کله بسبا کیږي نو دې ټولش په بیا ودی سبح هو کې ها او هرا غلی او په مختصر معنی کې دا مسله تاسو چا به وی رسو به وای چې جمع بین الحای والها دا ها او ها چې را جمع کیږي دې سره کلمه را فصاحت نه وزي بیا وستا کلمه وزي البته مثال پیش کړی دی کنه کریم متا امدحو امدحو ولورا معي واذا ما لمتو وحدي در قران فصاحت ته دلته هیڅ ثقل ناراضي وسبحو او پاکي بیانواله دی الله لیلن طويلا پوغداش پکې ان اولای توبیخو یقینا دا کافران یحبون العاجلۃ دنیا خوخوی مخکوم پای صورت قیامت کے تیر شکل بل تحبون العاجلہ عاجلہ معنی تپ تلوار چیزی کنه دی خوخرا او غدرنه اور دا غچ بیا نه ختمیږي غینه دی خوخرو پای درونا وراهما التم ویلو وتذرون الاخرہ پای درونا وراهم پریخ د دیخ پله مختا یوما ثقیلا غورز اور ډیر درنا د دنیا د مینې د وجینا که یو تن داسې مخکړی کنه نو کدی غاړه ته کرماړی غټ غری غوم نویني ځکه دا مخه بلې غاړه ترا او که داسې مخکړی دی خو مچی ولې د ناغوم ویني چې آخرت ته شاده نه آخرت بسو ویني اره به ویني چې لیدل نه غاړي راشي نحنو خلقناهم اس بات د قیامت یقینا مونږه دی پیدا کړی دی د خټه نام مشر ول آدم علی السلام ادا نورم کچ ته ماده بیدوې کمنی یادې د غنم دانی نه نغم دی خټه کې پرتا و خوره کې وشددنا اثرهم او مونږه مضبوط جوکړی دی د دې را بندونه اثر بند وی رکیږي ترغیب او ترہیب پکې دواړه شو کم ذات چې پیدا کړي او خولي اندامونه درکړي دي نتاغه ذات پرې دی او دنیا ری واغستله دا ګوتې دل سره درکړي وي تعالی څخه پیدا لسله درکړي وي او ترہیب پکې هم دی اگر قادر دے پدے باندے چستان دا نعمت والیوما پیدا شینا بدلنا امثالهما نشددنا اثرهما دا ترغیب شو ادا شینا بدلنا امثالهما دا ترغیب شو یری یہ اثر جوڑونا و بندونا دا دے بند جوڑول دا لگرانی مقیمو ویلو علا نسوی بنانا یو یو بند بند بدل برابرم دلتوی شددنا اثرهما دا سونا برابر دی گریس نگواری چګنه دا کلک شوی دی او لګو غړول غواړي خپل کار کی ترکه پوره چې الله غواړي دا لاسو او دا خپې اسی تاویګی دا تاویګی پیچونه موړونه پکې دي او هر یو جوړو بند ناشنا ربل نه جدا کړي دي او بیا دا کټه ګوتا د دې دا کمرګونه دا د اچاره سره نه برابر دیږي چې کله د سخت نشي کوله او دا کٹا گوتا لگی یا چٹا یو ٹکی زکڑی غو کی ویدا شینا ترہیب ویدا شینا بدلنا امسالهم تبدیلا او کل چیزا مونگا خوخشی بدلنا بدل براولو مونگا فبدل کے براولو مونگا امسالهم تدیغن تک تبدیلا پا بدل لاوستلو سرام پا بدل کے لاوستلو سرام مطلب دا چیزا مستغنی ذاتی زمانو تاسو تاجت نشتا کتاسو نکوئے میں کوئے زبان نور خلق راولما اغیب استاسو غنتکی نی ثم لا يكون امثالكم ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين ان هذه تذكره لكن اندر دي صورت دا مضمونونه تذكره نصیحت ته تذكره دا ٹکٹ ته د جنتو نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا دا چا چ خو خشیو دني شیخ پد ربطا لار درسه دلوم وما تشاؤون ان شیخ وخته تاسو هیڅ قسم لتاویداری کول دا الله نیشے کولے اللہ یشاء اللہ مگر چدا اللہ کو خشی لا حول ولا قوت الا باللہ ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ دے پوا حکمت والا یدخل من یشاء فی رحمتہ داخلی پخبل رحمت کے اغا چالا را چی خوخشی اغا بسو کی اما شاکرن والظالمین اعد لهم ما اصبر عامل ولا شریف التفسیر اعد للظالمین اعد لهم او تیار کردی ظالمان اللہ تیار کردی دیلہ عذاباً علیماً اغا عذاب درناکو و اما کفورا. سورة مرسلات موضوع دادا انما توعدون لواقعو شواهد با پدی دعوی بانی پیش کی منس کے با تخویف اخروی بی او بیا و بشارتون پا آخر کے اغر آزی اب بیا بیا بداوی پا سورت کے ویلن یوم ازل للمکذبین سورت حمدن رستو سورت نادر شوی دے لس نعمتون پا دی صورت کے دا متقیانو او لس عذابون دا منکرینو آغا اما شاکرن و اما کفورا دا بذکر کیو لس دلو پا که دا غرازی چه ویلون ویلون ویلون لس نعمتون می در کردی دا نعمت اثر ناخلی او عذابون می رتا ذکر کرو یری گیتے نا تباشی تباشی لس دلو تباشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفان آیت کریمہ لگ مشکل لے موصوفات سری دا خو صفات تی دا دے پینزو صفتونو موصوفو چاوی دی چی دا ملائک دی نو دا مرسلات عاصفات ناشرات فارقات ملقیات دا پینزو والا صفتونو دا ملائکو دا پار دی کی دیشی چی دا ملائکو مختلف جماعتونو پا مختلف صفاتو مکرری دویم توجیه ہو چاوی دی دی چی دا دی موصوفات آواغانی دی دا آواغان مرسلات عاصفات و ناشرات و فارقات و ملقیات تی او پا دغی آواغانو که مختلف صفتو ندی درم قول لارے چی دا دی موصوفات انبیاء دی او رسول لی دا دی وجنا ابن جریر تبری پا دی که سکوت کرده جدا پا کلاسنشم بیلی توقف خو لیکن چی محققین مفسرین گوری ناغی ہوئی دیکھ بعد اغا صفات تی چی خد آرہ چی ملائکو سرے ہو لگے اور دیر خلگی اور بعد اغا دی چی اغا دو ہواگانو سرے ہو لگے لکہ اغا پا ہواگانو بانے دیر خوش چسپن کی گی اور بعد اغا دی چی اغا دو ملائکو سرے ہو لگے اول قسم اغا دی چی ہواگانی دی والمرسلات عرفان دا چی کلزی نو دیر پنرمے سرزی عرفان مانا پی در پی عرفان مانا نف رسول دا پارا عرفن معنا چې فائدې پکې ډېرې زیاتې دا ټول معنی د عرفن دي نه هواګانې چلیږي ورېځې روچتی او باران کیږي او مسلسل هواګانې چلیږي کلم اوارا او غتې ده چلیږي نو مراد د دین سلې شوې هواګانې شوې یو هواګانې دین سلې دا داخی چې اے انسان تم یو جاننې اما شاکرن و اما کپورا ساده نو باسي چانا بڑیر پس اختی سر سوزی اخری جوان پس اکم اسو پیڑو پو بنشی دیر زرب داغن آغا سا آغا واخلی نو بیاج داور پسی چی راجی فن ون ناشراتے دا دے مطلب دا شو چی دا حق و دا باطل فرق کون کی او ملقیات ملائک چی پا انبیاء علیہ السلام باندے وحی روڑی اغیت نمراد دی سنگ چی آواغان مختلف چلیگی نرم پکیمشتا سخت پکیمشتا قیامت کے مومنان اللہ نرمی و کافران اللہ سختی را علی الکافرین غیر و یسیر کافران اللہ دا عورت دیرہ گرانہ دا او مسلمانان اللہ پارا دیرہ سانہ دا والمرسلات عرفا گوادی اغا هواگانی عرفا والمرسلات گوادی اغا هواگانی دغه موصف شو المرسلات چې دی ګلشی عرفا د نفی ور کول د پارا پنر می سره عرفا پدمد ما پیدر پی لگاتار هواگانو سره فل عاصفان عاصفات گوادی اغا سیلے چه اغا ماتون کی دی سیزنو لرا عصفنو پا ماتولو سرام ون ناشرات گوادی اغا هواگانی چه خورول کوی دور خورول کوی دور یزو نشرن پا خورولو سرام فل فارقات فرقنم گوادی اغا ملائکو چه ایتون رازی قرآن رازی حق اور باطل و حلال و حرام پا منز کے فرق کی یا اغا اغا هواگانی الفارقات فرقنا اغا هواگانی چه جدا کوی وریزی پا جدا کولو سرا دا هواگانی خوریوم و جدا کیوم راغنڈیوم فالملقیات ذکرنا بیاد اغی ملائکو چه روڑی وحی لرا وردار دا اس ملائکو سرو لگوا بیاد اغی ملائکو چه روڑی وحی لرا ذکرن وحی عزرن او نزرن د پارا د عذرو یا د پارا د یرا ور کولو د یری خودلو للاعذار والانذار د دې د پارا چې خلق یری او عذر بیان کی چې موږ سوک نور اغلی عذرن او نذرن دا دواړه بدل لرسنا د ذکرنا یو توجی پکې دارا ذی مدار چې دا دواړه منصوب دی بنا بر مفعولیت او درې مدار چې دا مفعول بی کا او عامل پکې دا ملکیات وغیرہ دی انما توعدونا لواقع کاغ مخ کی قسم جوڑے کنا والمرسلات قسم دے پاگے اواگانو نو بیا بدا جواب قسم جوڑے او کنا شاہد جوڑے نو جواب قسم تے عجت نشتا او دارا صورت موضوع دا انما توعدونا لواقع یقیننا گا چی تازو سرے وعدہ کی دیشی خامخا واقع کی دن کے داغ اور ازو تخفیف اخروی لگی یری یہ منگوویل چی صورت کے منکرین دا پارا با عذابون لسو او دا نیکان دا پارا نعمتون لس ذکر کی فیضان نجوم و تمیسا تو کلچ بداستوری بینور شیم تمیسا تو بینور بشیم کل قرآن وی ایزان نجوم من قدرتو فیضا سما و فرجتو او کلچ بد آسمان و شلوری شی کل قرآن وی ایزا سما ان فترتو اکل وی ایزا سما ان شقتو اکل وی یوم تشقق و سما و اکل وی ایزا سما و فرجتو فیضا الجبال و نصفتو او کلچ بد آغرونا والو زولی شیم تخپل دینا باول اخ کلی شی بیا با اوٹا کولی شی بیا با والو زولی شی قان سف سفن لا ترافی آئی وجن ولا آمتا گراؤنڈ بجوڑی میدان حشر بقائمی گی فیدر رسولو اقیتتو او کلچی طول پیغمبرانو تبا او کلچی طول پیغمبران با پا مقرر وقت باندی راج مکڑی شی کم او رضی و تخول دا وقت والا خول دے فائی که کم سی زن پکاری سچ دی اگر طول بتیاری لیا یہ یومنا اجلتو دا دید استعجال لخبر جواب دے چھے پس تلوار سرے غواری دا کم اوردی دا پارا اجلتو رستشوی دا دا غورزو رستشوی دا پیغمبرانو دا معاملہ لی یوم الفصلو دا پارا دا اوردی دا پیسلی او تا تا سفترا چھے اورد دا پیسلی صدا ویلن علاقتو تبایی دا یوم ایزن پا دا غورد للمکذبین دا پارا دا روغ جر د پاره د دروغ غنون کو دغه ورځی لرام د کای خو به وینی کنه نو پته به ولګی خسرونه الکل مبتلون تخفیف دنیوی الم نو الکل اولین آیا مونږه ندی الا کړی غډیر پخانی اړم بنی کافران آدیان او سمودیان وغیرہ ثم نتبعهم الاخرین بیا ور پسې لیګو اگرستنی اغا رستنی دا دے مکی را مشرکان بدر و احزاب کی میدی سر سے چلو کو بیا دی پسی بکڑو منگا دا رستنی کذالک ام دکشان نفعلو منگا کارکو بالمجرمین دا مجرمان سرا دا کانی و سرکونو ام دلتا و ملتا ویلونو یوم ازل للمکذبین حلاکت بی پا دا غورت باندی دا پارد دروغ جن گرون کو دا غورت لرا دلائل ذکر کی چی دا غورت راتون کی را اول دلیل دارے علم نخلقکم میں مائی مہینینو آیا منگا تاسو نوے پیدا کری داغی ابو بے قدر رونا بے قدر رو با منی آدی چھے آگا کل اوزی نیچے سو پورے دلان بلینی نیچے پاکے گینا فجعلناه فی قرار مکین بیا وګرځو موږ دا پاغه زی محفوظ کې د مور رحم الى قدر معلوم ترغه وخته مقرره پوری نطفه شی علقه شی مزغه شی اقوا اډوکی شی او کسون العظام لحما ثم انشانا وخلقنا اخر فقدرنا ان اندازې وکومنګا فنعم القادرون سخا اندازا کون کیو منگا یو کو اشارہ شو دیتا ہم چھ تقدیر بمانے اور تقدیر اقسام بٹول مانے یو خدا چھ ارشے چھ دیکھا نا الہی کمپیوٹر کشتا چھتا لوح محفوظ میں لکھی گی دویم بدا مانے چھ ستا دا عمر دا پارم یو مقدار شترے حدیث کے راضی چھ کل آدمور پا گیڑا کے بچی دا سلور سیزن پیسلہ کی گیا اگا وقت کیا لاغی راضی دا رزکو چھ سونن وڑے بخوری او دا نیٹے چھ سونن سونن باخری او دا رنگ دا عملو چھ دے با شقیو کدے با سعیدی دیت یون وڑے سیوانی چھ غستے نا یو قدم زیاد چھ کم دینا غستی چھ دا چھ دا مرک پیسلہ اول دنیا تا نرازی اول دا مرک پیسلہ وشی نا بیا دنیا تا رازی فنعم القادرون او بل دا چھ دا کال تقدیرم دیکھنا دا خود امور پا خیٹا کرے امک کے عام تقدیرو او سو د کال غره اگر بجٹ کلوزی لکه په جون کې بجټ وزي کنه مدات ليلۃ القدر چې کم ده دا اوس کوم شپې چې دا ډېر قیمتي دي ته دې کې دغه بجټ پاس کیږي او بللا چې کل یوم هو فی شان ار اورد الله چاله عزت او چاله ذلت او چاله سوچ چاله سو اغور کی فنعم القادرون او ستان دامونه مم ډېر په اندازه جوړ کړی دي خط ولامه برابر جوړ کړی ویلون یوم ایزل المکذبین خد دلیل گوری وینی ازان تم گوری چی سنگ راوتی ابیام ویچی سنگ ویم پیدا کی علاق شی علاقت تی پدغ ورز دپارت دروغ جن گرون کو دغی ورز لرات ویم دلیل علم نجال الارد کفاتام آیا منگانا دگر دولی دک از مکا کفاتن را غندون کے طور انسانانو لرا احیان کجوندی دی وامواتا و کمر دی حافظ ابن کسیر لکلی دی لازمکه ادا سے پیدا کړی دا تا را پاسه پاسه نه دا دې کې ژوندۍ ووسی هم دازمکه خدا لاندې لاندې نه دا پدې کې مړی ووسی احیا ان و امواتا وګوره کنه عراق تا بغداد تا وګوره بصری تا وګوره موصل تا وګوره تا اوسې پکې پیرنګیان دي دغه یو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پاتې شوی دی دغه علاقو کې خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او ای پرې دې کې خو ابراهیم علیه السلام غٹ غٹ اولیاء و جنید بغدادی آجی گی لیکن چی دغی جواندو دا دغی مڑو چی دغی زمک دلان دیو دا غی تابداری نکولا دا شیوران شکنا احیاءن و امواتن علم نجال الارد کفاتن قبرستان طرف تا اشاره دا مسئلہ دارا چی دا انسان اندام بخخے معشوم دی سنت کو دا سنت طریقہ دارا چه اغا وقت که بخلق نرا غنده دعوت بکه چه کل خوشی او بیا دا اس با یو بلا طریقه شورو دا دا سه سیره غنده گیو تا چونی دیخوان آغا او چه کل آغا داکتر کاروائی شورو کی نه کیمرا و تا برابر کی یا با تا روز تو خی چه دیکل دا تل سو کالوشی کنه چه را شو گورا تا کیمری سترگستارا دغه چې کم دینه په حفاظت سره محفوظ کړی دی دا به ډېر کاروائی کې خو داسې ګڼه ګڼه کې به ډېره نه کوي او بیا به رستو خخه نو کونو مثلا هم دا عربی دایه مه غوره ده اسې هم خطره ده جادو مادو دا غویمې په دینه جوړیږي د ویښتو مثلا هم داره د ښځې د ویښتو مسله داره تذکرة الرشید کې چې کله یو تن ته دا پته وي چې دا ویښته کوم غرضولي شوي دي داره پلانکې جینې دي ادیو تدا سے گوری دانا جائز دی اگر چی ظلپی نی دی وہ ساک کشان تی خب یام داغین اکو کٹشیوی دی ادیو تدا سے گوری جدے نکون دی دانا جائز دی دا بنو گوری پدی طریقے سرام نو پکار دی چی دخپلو ویختوں میں پازتو چی دا کم دا جادو عمل لے دے که دیل ہم دخل لے نکونا ویختو کمیس وغیرہ دا چلو ارکاو ما ان لے یو جوڑا جامع راکے چطر سوکرا غری پتر ته نشه یو کته پیج نی غریبانان دی خلق دی غزان لغه هر چاله داسې کار مکوا داسې دا معلومه شولا چې بنی ادم به خخیږي کفاتن او خخیږي هر یو تن چې بادشاہ مرشوی کنه او سار لګورنه سپور دی خاک دا به سره لیکري شکر دی که سپور دی خاک نو سپور دی شیشه و نمون بخفه و چرا اگر مالدار تا پرچ که یه خیره از مونگ خور لطری دی تاقیه غره طول مخ که خور لورزی کفاتن و احیان و امواتن جوندو امرو لرام و جالنا فیام رواسیام او مونگا گرزولی دی پریزمکا پیدا کردی دی پریزمکا مضبوط غرونا شام خاتن و دنگ دنگ و کوه همالیا سونا اچت غرو پاس خیناکم مان فراتا او سکو مونگا پتاسو بانده مان فراتا داسی اوبا چه تند ماتا ان کی اصل که خو او با پکار دی دا تند دا ختمول دا پارا شربت مربت اصل نره دا خواست وقتی خبر دا چوبنی نبیا کارن کی گی ویلون علاقات پا دا غورزو للمکذبین دا پارا دا دروغ جن گنون کو دا غیور دی لرام تذلیل دا مجرمانو و دیتا باوی لیشی این تلقو زی الاما غی عذاب تا کنتم بیهی تو کذبون چه تاسو غیل را دروغ جن گنلا این تلقو زی الا زلن داسی سوری تا الو خڑ یادی زی سلاس شعبه نا چه اب خاون دا دریو سانگوی دا تبیان پا دی اول کیلی چه قرآن و مجید کیا را شیشتا مسلس پکم ذکر کرده دا غا مسلس تیل الا زلن زی سلاس شعبه نا لا ذلیل نا نا گر سوری بھئی پکے لیکن مومن نا پارا سوری دے گا نا وزلن ذلیلہ ندخلهم زلن ذلیلہ قرآن ذکر کی ردید پارا دا سے سوری نے دے چارام بور کی فلا یغنی من اللہ با انہ بولا فیدہ ور کی لگر میں نیس انہا یقینن داور ترمی غرزوی با ولی با بشرر ان سروٹ کی بسر کی کل قصر پشانتے دا محل پہ ابتدا کے کان نو جمالتن گویا چدا بسر کی دی گویا چدا بسر کی بھو کی ضمیر بسر کو تھا شرر تھا جمالتن و سفر و خان دی انتہائی زڑو یا تور کہہ رد آئی چکلا بسر کی جدا شی سروٹ کا پبر بانی زی اب بسر کے گندہ گئے نپاول کے داڑے رغٹ رو رو کمیگی کمیگی کمیگی نکاول کے دیوتاو کا تل نتا تا بدا غٹ خانو تو شیخ عبدالعزیز پا سعودی کی چکم دے داغ محل برا تکار جی ایار شیخ فہدو داغ چکم محل لے اگدوگ دا محلات چیزی دیر غٹ غٹو تب ہوئے چی دا دون صرف بسر کے دے بیا ورور را غرزیگ نیچے رو غر دے دے نکان نو جمالتن صفرو بیا چی دیر ورکوٹی دے جوڑ چند تب ہوئے چی گنی اوخ دے دیغ ورکوٹی دے لیکن منگا نی عریبو دے انزر دے دزن خبوی عریبو کی دی جی سلورے تماشا نہ تھا اختر کے بعد دماشمان شروع کی داغے نہ ہو گیری جو یری گو ارے جہنم خبر ہی دینی بنو ویل ان اللہ کرتے پدا غورت من وہی جہنم وہی چالنو ہوں وہ منس کرے دے یوم ایدن پدا غورت لیل مکذبین پارا دا دروجن گڑ ان کو ذیم حال لقیامت آزا یوم لا انتقونا دا غورت دے رز دا چی خبری بنی شکولے خلقا گنگی غوب ایس سوک بخبری نی شکولے ولا یؤذن لهم انا بولا اجازت ور کی دیشی فیعتذرون چبانیو کی چ توبہ قبول شی چ عذرن پیش کی ویل یوم یذل للمکذبین درم حالت دا قیامت ہا ذا یوم الفصل دا غورز دا جدائے رام دا غورز دا جدائے رتا سن من لو ام تاز یوم ایها المجرمون جمعناکم والاولین منگنن تاز جمع کڑی ہے غڈیر کو خانی دا فیصلو دا پارام فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ کی استاس را پار سچل درزی دا عذاب دا بچ کے دو من من یا کولی شے فَكِيدُونَ چل جوڑ کے فَيْلُونَ يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُكَذِّبِينَ اِنَّ الْمُتَّقِينَ وَسْرَاشَ نِعْمَتُنُ تَلَّسْهُ فَمُتَّقِيَانَ دا پارا ذکر پا مقابلے سر پتہ لگی کنا دا پیرنے پتہ ورطا علیہ لگی چا مرچکے پکی اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ یقیناً متقیان فی ظلال فصول فلا یغنی من اللہ اغنا و عیون نو پچینو کے بئیم و فواکہ او میوے بولو ورکی بلدے و سرداشتا چھ کسیرتے نو دیرے بئی ولا مقتوع ولا ممنوع مما اشتہون دائن چھ دیئے غواری او اکرام بور سری مونگا مخ کے ہوئے عیشت ان راضیہ کے چھ داغیر پاریو دا ضروری دے چھ اکرام کا تعلق کل شیم سکدر کی اور تبی ہون ڈک شکے بیا خوان نکی دیتا بی اکرام کلو خوری وشربو وسکے حنیان دیر پا مزا پا خوان خوان پی ما کنتم تعملون پا سبب دائی چه تاسو کم عملون کول تا جنت دتلو ظاہری سبب عمل لے اصل دا اللہ فضل لے و دا اللہ فضل براخی عمل داولا مکناتیس تے انا کذالک نجزی المحسنین تا دا مونگا دتے ام دکا شانتی مونگا بدلی ورکونے کو کارولا ویلن یوم ایزل للمکذبین یو کارو لهم دیتا باوی لشی کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون تخفیف دنیاوی گنانگار خورے او مزی اخلے قلیلا لگ غنطا کے عذاب ضرور راتن کرے زکا چے انہ علت تے انکم مجرمون یقینا تاسو یہ مجرمان ویلن یوم ایزل للمکذبین و ایزا قیل لهم کلچ اوی لشی دیتا مطلب عقیدہ سمک ہے عمل کلے کے یو مانا امام مجاہد دا سولو منزکے منزکی یہ قدامرے کے بے کوکا نا نبی علیہ السلام فرمائی لو لا خیر فی دیننا لیس فی رکوع ولا سجود ابو داود کے روایت تھے اگر دین کے اڑو خیر لیستے جو رکوع سجدہ پکنی آیت دلیل لے پدے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا چھے رکو واجب عمل لے رکن لے پمانزہ کے لکا پدے بانے اجمالا ہر رنگ موز سے تکلا کے نو رکو پکے کے او امر دا وجوب دا پارا دے دینا چھ قرائن نور نیام دینا دلیل غصر علماء زکا چھ داغا چھا مضمت چھ رکو یا نکرلا لا ارکعون دی تابداری نکوی دیتا چھ کلوی رشی تابداریو کے نو تابداری نکوی ویلن یوم ایزل المکذبین فبی ای حدیث فکم یو خبرا بعدو دا قرآن نرستو قرآن سونا بلیخ کتاب دے کل انزاریو کو چی پا دے نسمیگن پس بس ہمشی بعدو دا دے قرآن نرستو یؤمنون چی دیو ایمان روڑی احسن الکلام کے دے دے کہ یو مسئلہ ذکر کردے دا ابن کثیر حدیث دا ابو ہریرہ ذکر کردے دے سوک دا آیت اولولی فبی ای حدیث بعدو یومنون نو سرد پا طریقی دا جواب اولولی آمنتو باللہ وما انزلا ما پا اللہ ایمان راوڑے دے احسن الکلام لیکن فضیلت الشیخ رجسٹرڈ مفتی دا آغی چکم دے اگر پسی بل کتاب کی لکلی جی فتاوی خالص سلورم جل صفحہ 173 دا پکشتا وروی آئین نو علیہ السلام کانا یقول اند قولی فبئی حدیث بعدو یومنون آمنتو باللہ آمننا باللہ اسنادہ ضعیف فیہ مجہول واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سورة النبأ خلاصة سورة دارا كي پا ابتدا كي با زجرني اور دعوی لپاره با دلائل پیش کی او پمینس کے بعد تخویف ہوئی او بشارت نئی او پاخر کے بعد توحید ہوئی لس کی زنا پدی صورت کے دا سے بیانی گی چھے دا بادشاہ دا پارا او دا فقیر دا پارا دا غریب او دا مالدار دا پارا مشترک دی ہر یو دا غینا پیدا اخلی اول پکی ابدی دریم سیز ڈوڑیرا دریم زمکرا پائے باندی گردی دلی سلورم دغرونو فیدی دی او پینزم وریزی دی او شپگم نور دے اوم خزرا او اتم خوب کول لی او نہم جامی دی او لسم سیز چی دے ناغا ورز دا لس سیزونا فدی صورت کے اللہ رب العزت بیانی ربط دمخ کی صورت سرا اغدا دے چمخ کی صورت کے ہوئے لو انما توعدون لواقع او پدی صورت کے بہم دا قیامت تذکرئی اول با امکان دا قیامتی دا دلائل پہ اعتبار سرا او کلچ امکان دا قیامت بیان کی نداغی نرستو با فعلیت دا قیامت بالفعل دا قیامت راتلل اغام ذکر کی گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتسالون دا کم سیز پبارکیم تپوس کی دا مشرکان دیو بلنا عن النبأ العظیم تپوس کی دی دیو بلنا دا غلوی خبر پبارکیم الذی هم فی مختلفون اغا چی دی پائے کے اختلاف کا ان کی دی عم پاسل کے او عنم ما نن بیا میم شوے دے او میم پا میم کے مدغم شوے دے گویا حرف جر چ عن دے پا ما استفہامی یبانے داخل شوے دے عنم ما یتسالون تو کم سیس پبارک دی تپوس کی سوال کون کے اور جواب ور کون کے دا دوارا اللہ دی دا کم سیز پبارک دی تپوس کی دا تپوس چے ذکر کرے دے دوم اللہ ذکر کرے دے اور جواب ولوم اللہ ور کی دیکھو یو اشارہ دا دے خبر تا چی دا اللہ علم چے دے پٹول و معلومات و بان حاوی دے اور دویم دے خبر تا اشارہ دا چہ دا سوال اور دا جواب طریقہ چہ دا امام رازی رحمت اللہ علیہ دے دے کلی کلی دی اقرب الی التفہیم والایضاح دے سر خبر تا دا خبر وضاحت دیر خکی گی سوال جواب سر مسئلہ ذہن تا دیر زر رازی او نظیر ولدا ذکر کر دے لمن الملک اليوم سوال شوی دے بیا جواب للہ الواحد القہار نو دا سوال او دا جواب دے شکل سرا خبر دا سامین پا ذہن کے ذر راضی نن سبا دے تو بھی لکھی گئے انٹرویو چھے انٹرویو دا چانا اخلے سوالی اور اس تو اگا جواب کی النبأ العظیم دا دین مراد بنا بر یو قول قرآن کریم دے قل ہوا نبأ عظیم انتم عنہ معرضون دا قرآن بارک دی اختلافم دے سوکوی چی دا سحر دے سوکوی دا شعر دے اور سوکوی چی دا اساطیر الاولین دی خو غور قول دارے چی دا دین مراد قیامت شی باس بعد الموت بارک تپوس کی ان یوم الفصل کان میقاتا وقوع دا قیامت چی دی صورت کے ذکر کی گی نداغی پا بارک دا دی خلق جگڑا دا اور پا صورت کے دا دی دے کے دا مراد دے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون دا دو دل چه کلا راغل دے ابن مالک دا ویدی دی صاحب دا الفیه چه دا قبیلی دا تاکید لفظی ندے اور دے پا منس کے حرف عطف نرازی خو لیکن عام نحویان چی کم دی ناغی دا ہوئی چی ٹک در تاکید فیدہ دل تورکی تاکید پکشتا خو لیکن دے دے کے تاسیس اولا دے کلا سیعلمون او ثم کلا سیعلمون اول چی دی کلا سیعلمون ضحاک ہوئی چی کم انکار کون کی دی اغیت نمراد دی اور دویم کلا نمراد مومنان دی کافران تب امو مومنان تب امو دخل انجام پتو لگی کافر چنن تکذیب کی او دا مسلمان یہ تصدیق کی نفت بوتو لگی چن دے جزا و سزا بسنگئی کلا یا رد عدا بالکل دا سره دا بیخی دا خبر غلط را یا کلا فمانا دا حقا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون هرگز دا سندام زردہ چیدی تو پتو لگیم ثم کلا بیا هرگز دا سندام سیعلمون و زردہ چیدی تو پتو لگی دا دی دینا بیان دیر امکان دا قیامتو دا انعاماتو بیان کی او دا عذاب بیان یہ مقایستن پریخی دے علم نجعل الارض مهادا آیا ندگر دولی منگا داز مکام دا فرش غن تکی قڑی دلیم دا دلائل چکم دزمکی او دا غرون وغیرہ ذکر کی ندیک دو جہت دی یو جہت یہ دا حدوث اچھ پیدا کردی دی او یو جہت یہ دا مضبوطیا دے دا کلکوالی دے پا دے سیت سر چی دا نو اور رب والعزت پیدا کردی دی دا دا اللہ پا قدرت بانے دلائل جوڑ کا او پا دے اعتبار سر چی کلک پیدا کردی دی مضبوط پیدا کردی دی دادا اللہ رب العزت پہ علم بانے دلالت کی مہاد دعوی لکھی گی فرش تا فراش تا لکا زانگو تم ہوئی دمور غیگ تم ہوئی دماشوم دا پارا چا کم شے تیاری دیشی داغا دا آرام دا پارا ناغی تاوی لکھی گی جعل لکم الارض فراشا والجبال اوتادام او دا غرنامی خونام وخلقناکم ازواجا ومنگا پیدا کریے تاسو جوڑے جوڑے ازواجا مانا اصنافا مذکر پکیمشتا مؤنس پکیمشتا فجعل منه زوجین الذکر والانثى وجعلنا نومکم سباتا ومنگا جوڑ کردے تاسو دا خوب سباتا سبب دراحتو سبات چه انسان کل ستڑی شی او آرامو کیو تازه شی استومانی ختم شدی تو بھی لکھی گی سبات ہو وجعلنا اللیل لباسا ومنگا جوڑا کڑی دا شپا جامع یو پردام وجعلنا النهار معاشا او جوڑا کڑی دا منگا وردو دروزے دا گٹی دا پارا معاش انسان دا چه کم سیز پکار دے کداغی تعلق دا خوراک سری یا رسکاک سری دیکھ دے پوڑ دان لگٹی وبنینا فوقکم سبعن شدادا او منگا جوڑ کڑی دی ستاسو را پاسا سبعن شدادا سبعن تنوین عوض دا مدافن لینا سبع سماوات وو اسمانونا شدادا شدادا جمع دا شدیدتن وو اسمانونا محکم و مضبوط وجعلنا سراجا و حاجا او پیدا کرد منگا پا دے اسمان کے دیو بلیدن کے یعنی نورو نورو پیدا کرد دے چگا رناور کی وانزلنا من المعصرات مان سجاجا اور آورو منگا من المعصرات دور یزنا معصرات وریز طویر کی گی اصح الاقوال کے نطول نخل قول دائیو قول لے تفسیر قرطبی چیز دین مراد وریزی دی مان سجاجا اوبو دیر زیادی را غردیدن کے را بیدن کے سجاج السج چه ده برن دیر پا قوت و طاقت سرا سشیرہ توئی گی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی احب العمل الاللہ العج و سج اللہ تا رٹولو نخیستا عمل عج و سج دے عج دیتا ہوئی چکل تلبیہ بھی لکی گی او پاغی فانے آواز آجیان پورتا کی لبیکا اللہم لبیکا او سج دیتا ہوئی چکل اگر حج ذبح کی گی قربانے علالی گی او داغی نویلی توئی گی افسج جا دیر زیادی توئی گی او دا عبادت تے دانے چے پرویزی او دا پرویزیانو گنتا کے کسانو اگی داوئی چے دا آسی ویلی توئی گی پناہ لوکے او دے پدیر غریب سر مدد کرے شے رضا سم اللہ پریوبو سرام حبن دانے و نباتا و بوٹین و جنات الفافا و باغونا گرگر الفافا چھ پانو کے یوشے پٹکڑی شیووی یو بل سر جکڑی شیووی جار اللہ زم احشریوی لا واحد لہو او چاوی دی چندہ دے مفرد چھتا لفو لکا سر و اسرار اسو کوئی دا سے لکا شریف و اشراف و لفافا چیو کاغذ پاکے کے دے اوغا پاکے پچ شی گر گرو انا یوم الفصل کان میقاتا تروس پورے بیانو دے امکان دا قیامتو کم ذاتو چزمکا پیدا کرے دا غرون پیدا کرے دی وغیرہ اغا ذات دا ورز دا جدائی امرا استی شی دا قیامت امرا استی شی اِنَّا يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا یقیناً اورز دا جدا ہے لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتُ لِيَوْمِ الْفَصْلُ دقا اورز دا جدا ہے كَانَ مِيقَاتًا دے دا وقت مقرر ثواب او عذاب لام دا یو میقات تے وقت مقرر کرے دے میقات زمانیوں میں میقات مکانیوں ہوئی ثواب او عذاب با پدے اورز ورکول کی گی یوم ینفخ فی السورِم دا بدل لے دے یوم الفصل نا یا بیان دے دے یوم الفصل لپارا فکم اورد چپک بوالی شی پشپیلے کی فتاتونا رازی با رازی بتاسو افواجنو دل ڈلی کافر جدا مومن جدا احشر اللذین ظلمو ازواجهم وما کانو یعبدون من دون اللہ رازی با دل ڈلی وفتحات السماؤم دا کلام پا تشبیح باندے محمول کا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ او پرابنستیشی دا آسمان یعنی دا آسمان دروازے با ماتکریشی ملائک برازی کنا یوما تشقق السماو بالغمام ونزل الملائکتو تنزیلا دروازے با پکی جوڑیشی فکانت ابوابا شیبا پا آسمان کے دروازے دروازے دا آسمانو چی رب العزت جوڑ کرو او سبع شداد او ډیر مضبوط هو دې مضبوط اسمان کې به دروازې جوړې شي وسیرت الجبال والجبال اوتادا وسیرت الجبال فکانت سرابا او روان بکړي شي دا غرونه فکانت شبا دا غرونه سرابا پړکړ شګي شګي ګل ورتوي د لری نه چې په ریګستان کې کم وبخ کار کوي او چخواله ول ورشي لم یجدو شي ا کسراب بقیعتنو آیت وی لکھی گی لاشے چورتوی سبعینا اول کل قرآن کریم دا دے پا احوالو کے ذکر کی اندکاکو صورت حاقہ کے ترشوی دی دا غرونو فدکتا دکتا واحدا کل حال ذکر کی وتکون الجبالو کل عین او کل اللہ ذکر کی وبست الجبالو بسن صورت واقعہ کی او کل ویت وطر الجبالا تحسبوا جامدتا ویتمرو مر صحابو او دلتوی سرابا ان جہنما کانت مرسادا یقینا جہنم دیدا جہنم مورچا مرسادا توکے مرساد وزن دلم افعال دادا رصد نہ دے رصد اصل کے ارغ اسیست وی لکی کی چستا مختی مرساد دا اسم مکان دے لکا منہاج منہاجم نم دا آغی مکان دے چی خلق اغی طرف تطلل کی نو دا سے مرساد دا دا رسد ندے او اسم مکان دے دا مزمار گونتا کے لطواغین ما آبا دا بدل لے دا مرسادن نا کانت لطواغین ما آبا یہ بارا جہنم دا پارا دا کافرانو ما آبا دے دا ورتلو لا بسی نفی آ احقابا دے روی پدے کے بے انتہا زمانہ احقاب تفسیر قرطبی کی دی جمع رد حقبی دیر زمانہ وکنہ کندمانے جزیمتا حقبتا من الدار حتی قیلا لن یتصدع یو حقبرا چیر حافیخ شی اتیاو کالتوی رکی گی مانا داشوا چی دیبا پور کی داسے ہمیشی چی سو پور احقابی یعنی دیر پارا با انقطاع نی احسن الکلام کی او خبر ذکر کرے دا پدے زیتے کہ بعد اہل علم دا دین ثابت کرے دا چی جہنم بفنا کی گی لیکن دا قول دا غی او لغزشتے واقعی لغزشتے و بعد اہل علم او نخولو ای تم معلوم دی امون تم معلوم دی چی سوک دی نبس دکشان تے ویڈو اپرید انو چی چاویری دی چی جہنم بفنا کی گی غد شخصیتی و کل کل لغزش پک رازی لا بسی نفی احقابا نو دا احقابا مانا شولا دیر دا مانا او داغ خبر دا چه بعد مفسرین دا دینا تعبیر پا دے سرکی چه دا دے دا پارا اڈو انتہا نشتا اور دا پدائل اعمال کے اصل یو مثال پیش کی چه چا منز بے وقت اوکو نو دو کروڑا وطات یا لکا کالا اگاو پا جہنم کی غفی خوری دانا چه ام دک کدا و سیوانا دا کو چه مثلا کم مسلمان دے غبت نوزین او چه کافر دن لابسی نفی آخابا دا غلا پارا دا وطو و بیا سرونی حلی لا خروج من سبیل این المفر نبی لا یزوقون فیا بردن ولا شرابا نبسکیم سو کو یزوقون که زمیر تواغین تراجع دے دا سرکشا فیا پد جہنم کی ان جہنم کے جہنم بردن و یخنی دا بردن مختلف معنی مبصرین کی ابو عبیدہ معنی کی خوب پدے کے بولا خوب نورزی سوک معنی کی یخنی ہو دا سخت سردی چی دا تے نمورادو دا عبداللہ ابن عباس معنی دا ایادو ون سوری چکم دے پائے کے چکم یخوالی مطلقا آرام مطلب دا دا آرام اس صورت بنی ولا شرابا او نہ اسی دو دس کلوم جہنمیان دا پاربا چی دی پا احقاب دیر مدو پدے کے اوسی دا خوراک او دسکاک سے انتظام بنی ہاں بیا کل کل قرآن ذکر کی شدیل با حمیم ور کی اور کل قرآن ذکر کی با غصاق ور کی ہاذا فلیذوقوه حمیمن و غصاق دانا چھ او اتل صرف اگا خون والا خراب والی کے اگا بدلی را بدلی الا حمیمن مگر خود کے دلے با حمیم خود کے در او بو اللہ استثناء متصل کر شرابن نام حکم انقطع جوڑے نم ٹک دا حمیم گرم او بو تبی حما لدینا دے تبی تبی رکی گی ذل می یحموم نا وغساقا او زوی تو جہنمیان چکم پیپ دے نداب عدیس کی پیپ کولا پیپسی کولا نا جزا او وفاقا جزان منصوب دے بنابر مفعول مطلق ہو بدلا اور کول کی گی دیتا بدلا اور کیدل وفاقا پورا پورا دا عمل مطابق سنگ عمل لے موافق لے اعمالہم ناک شانتے ہو بدلا دیلا اغا اور کول کی گی گناہ برابر سزا عسا بقدر جسا دا ٹول نہ زیاد خطرناک مرض دا مشرک دے نہ دا شرک چکم عذاب دے دا بم ڈیر سختی تفسیر قرطبی انہم کانو لا یرجون حسابا سبب دا عذاب رن بنے یقینا و دی لا یرجون چنے یریدل دی عقیدان نلرل دی لا یرجون جلالین کے معنی دا لا یخافونا حسابا دا حساب کتابنا وکذبو بی آیاتنا دویم سبب دا عذاب ہو اور در اغجنتیا ہے کولا بی آیاتنا زمان پایاتنو کذابا پپورا در اغجنوالی سرام پپورا در اغجنوال سرام سونے وس کے دا داغے نے زیاد کار کر دے وکل شین افینا او کتاب وکل شین اکثر مفسرین ہوئی چی دار ما ازمرا عامل ہو علی شریعت تفسیر نہ کا خبر دارا احسینا کل شین احسینا ہو لکہ داو جملہ فیریہ شی احسینا کل شین او کذبو بی آیتنا دم جملہ فیریہ را جملہ فیریا و پا جملہ فیریا بانے عطف شی او دا غور کار دے لکا کافی ہے کہ دا ماؤز میرا عاملو پینزت طریقی ری ندا پا کہ غور عمل لے مخکم جملہ فیریا اور رستوم جملہ فیریا وکل شین راگر کڑے دے منگا ہر یوسیز احسینہ ہو راگر کڑے دے منگا دیل را کتابا لکو دد پا من لامکیم فزوقو یقال لهم تفسیر مدارکو دا وہ مخکر عبا سے اوبا ویلی شدیتا چی پس اوسا کہیم فلن نزیدکم الا عذابا نارگز نزیاتکو منگستازو لپارا مگر عذاب رست و رست بستازو دا عذاب زیاتی گی بشارتو مومنان دا پارا انعاماتو انا للمتقین مفازا یقینا دا پارا دا متقیانو چی دا شرک او دا کفر نے زان بچ کردے اغا متقیانی دی مفازا کامیابی دی مفازن یو دا احتمال لے جو مصدر جوڑ کا نو دا پا مانا دا فوز شی کامیابی دیتا ہوئی چی تا تا نعمتونا حاصل شی دا عذاب نا انسان چی کم دینا آغا بچ شی دا دینا مفازا پا عربے کی زنگل تا بھی عربے کی دا زنگل یو نم دے مفازا مفازا ورطا دا دیو جنوی چی تفاولن انسان دا دینا خلاص شی کنین دا خو مفازا نا دا خو دا حلاکت زیده دا فوز و دا کامیابی زیده دے دلتا اوبنشتر سرنا او دا حلاکت سامانون دی درندگان دی شرمخان دی خو لیکن دا تفاولن و تویل کی گی دا دا مثال دکنا لگا سیاسیان بھی منگا رہے او خبر دا پارے جلوس و باسو نا خو جلوس نا رہے لکا ایخو ناس نا رہی کنا ایخو منڈے ترڑیوی گرزی را گرزی چگی سوری دی توڑ پوڑ دے خو لیکن پہ اعتبار دا مائے اول سر چا مون پا خفل مقصد کے کامیاب چو بیا کینو پا زیبان خبر آبر ناسیو دا سے کم کس چا مارو چی چی اگے کس تا پا عربے کے سلیم بھی لکی گی تو دیکھو سلیم نہ دے دا خو لدیغ دے خو لیکن تفاولن والدہ علم کے خور چا اللہ دے دے سالم اساتی چا دا زہر پہ اثر نکی حدائق و اعناباب دا حدائق بدل لے دا مفازننا حدائق باغچیم و آنابن او انگور دا خوراک دا پارام و کوائبا اترابام او پیغل جنکے امزولے و کاسن دہاقام او دا سکاک دا پارا بسیم و کاسن او کاسیم دہاقن او کاسن جامون دا شرابو دہاقن او تر مورگو پوری سپر لکو خردکو مکه ترشو چه داینه و بچکی گیم نا انور بم نگواری خب اندازا یقدرون ها تقدیر لا اسمون فیا لغوان نا بوری دا جنتیانو فیا پدق جنت کی لغوانو چٹی خبری بے پیدی خبری لغو باطل خبری بے پیدی خبری اذا قلت لصاحب کا تل چتایا و مرگری ترجمه پورت دا خود بے پا وقت کیو چه چپ شا فقد لغوتا نتام یو بے پیدے کارو کیارے نو پکار دلا ولیکن زابا و ندروغ جزا امر ربکا اطوام جزاهم اللہ بذالک الجزا بدلہ بورکی دیلا اللہ بدلہ ورکول بدلہ دا دا طرف دا اللہ نام بدلہ دا دا طرف استا دا رب نام عطوان دا عطوان بدل دا جزا اننا جزا من ربکا یعنی عطوان حساب من ربکا عطاءن بدلدا حسابا کافی و دیرا حسابا مانا جلالین کے کثیرن شاہ ولی اللہ مانا کی کافین جزاءن کافیا ورکڑا خ پورا کافی و دیرا رب السماوات والارض دا بیان دے من ربکا مخ کے تیر شو آیا نات تے او بیان دا توحید دے علی سبیل ترقی رب دا اسمانون و رزم کریم وما بین عمر رحمان او دا غصر دے چلے دے دوارو پا منس کریم دا غزات رحمان دے لا املکونا منو خطابا لا املکونا کی ضمیر راجے دے مخلوق تا تفسیر جلالین دا چاب ام جالنی پا دے مخلوق کے دا اللہ سرا خطابا را خبر کولو اے سوک با دا اللہ سرا خبر نشی کولے یوما یقوم الروح والملائکتو صفا فکم ورز چوب دریگی الروح و روح دیر پا خوشو خوزو سر جبریل امینو او بعد مفسرین وی دایا و ملک دے اللہ رب العزت بے پاغ وقت کے پیدا کی او سو کوئی اکثریه چی دی دین مراد جبریل لے اچاوی دی چی دا دا اللہ دا لخکرن یو لخکر دے او ملائکہ ندی سبل قسم لا مخلوق دے